miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni rozłożyć na palecie barw. Mówiłem, jeśli chcesz, zabiorę cię daleko stąd, ze sobą tylko weź gorące serce dwoje rąk. 20 lat mam od niej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia. Ściemniała listów biel, kto inny zabrał ją gdzieś stąd. To było dawno, wiem, i wiem już nawet, gdzie tkwił błąd. 20 lat, a może mniej, wirował w oczach słońca pył. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. 20 lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć. 20 lat, a może mniej, nie miałem prawie nic. Może nie miałem prawa.